El meu cor és trencat, my heart is broken, amb Evanescence, amb aquest segment de Musicòpolis, el darrer dels singles present al mercat des del dia 10 d'octubre d'aquest 2011, enregistrat a Nashville i directament des de l'àlbum que porta el mateix nom que aquesta formació, Evanescence. Salutacions de Rafael Corbí, 30 minuts més que dediquem a l'actualitat musical que ens acompanya en diferents idiomes, com aquesta Innocenza Cetra de Giorgio Tuma, des de l'àlbum In the Morning We'll Meet. És una de les cançons també destacades de l'actualitat musical. Jo sé que ara cabràs. Cadabra y al que solo así se quiera, y esa desaparecen los maltratos a mujeres. Gritaría con mi alma y con mi fuerza esa palabra. Y abracadabra, ya la casa de cartones, al niño que su hambre come, ya que el patio de la malva, a la guerra de los hombres, al machismo del cobarde y a los palacios de los nobles. Y abracadabra, ya el que miente más que habla, ya el jinete de la trampa, países donde infierno significa vivo muerto, quitaría abracadabra, quitaría abracadabra para que viva la pepa y para que los dictadores de una vez desaparezcan. Gritaría abracadabra, yo gritaría abracadabra. Su hambre come, ya que el patio de la maldad, a la guerra de los hombres, al machismo del cobarde y a los palacios de los nobles. Y abracadabra, ya el que miente más que habla, ya el jinete de la trampa, a los circos de dinero, en países donde infierno rimes sorenys que ens aporta Miguel Sáez també formen part de l'actualitat musical del nostre programa amb aquesta cançó Abracadabra des del seu àlbum A Contrarreloj. Abans, el directe ens el portaven La Porta dels Somnis des de l'àlbum 5 anys que ens recullen molt bones peces d'una cançó que es trobava també en l'àlbum Aire Lliure amb la seva edició especial. Aprendré a estimar-me, es deia. Us and Ourselves, nosaltres i nosaltres mateixos, és un dels bons temes de Morning Parade. Hit the ground and start running around the streets where you grew up. Try your best to feel something. Show me when I'm out of luck. Bones of stone pierce the water. I've got time on my shoulders. Here tonight we cross the border that divides us and ourselves. Fit. Make a sound, write a story you can tell. For us and ourselves. És una de les novetats discogràfiques a càrrec de Silver Factory, aquesta cançó de Sun Shines Over You, del mateix disc, del mateix àlbum, una cançó composta per en Fran Feli. Més música en català, més novetats, aquesta formació és d'on es diu Faerica, darrere el mur.